Jim Carnes was dat, een You're a Part of Me. En daarvoor Mike and the Mechanics en All the Light I Need. Samen zorgen voor een dementievriendelijke Hoekse Waard, waarin iedereen veilig oud kan worden. Dat is de inzet van de 5 gemeenten en ongeveer 20 organisaties die hiervoor de samenwerking zijn aangegaan. Op vrijdag 25 mei in het gemeentehuis van Oud-Beijerland wordt een informatieve, inspirerende middag georganiseerd. Ik praat erover met Danja Intveld. Zij is van Zorgwaard, welkom. Bedankt. Dat is nogal wat, 20 organisaties die daarin samen gaan werken. Ja, dat klopt. Dat zijn heel veel verschillende partijen die de samenwerking hebben gezocht. En eigenlijk uit twee, zowel Veilig Oud in de Hoekse Waard als Samen Dementievriendelijk. En zij gaan ook nog eens samenwerken. Dus het is echt een heel bijzonder middag wordt het ook, met veel verschillende organisaties die betrokken zijn. Het is zo belangrijk dat zowel ouderen veilig kunnen, kunnen leven in de Hoekse Waard, maar daarnaast ook dat er aandacht is voor dementie, wat steeds vaker voorkomt. Als we kijken naar ook het aantal mensen dat opgenomen wordt, maar ook het aantal mensen wat langer thuis blijft wonen, dan is dat echt een hele grote groep. En waardoor het ook zo belangrijk is dat heel de samenleving weet hoe te handelen met dementie. Een inspirerende middag. Wat moet ik me daarbij voorstellen? We beginnen eigenlijk de middag met Ervaria. Dat is een theatergroep. En zij zullen ook later op de dag terugkomen. Zij praten eigenlijk het hele de dag aan elkaar. Daarnaast is de opening van Ina van der Werf. En er zijn verschillende workshops. En een hele belangrijke, Hugo Borst komt. Die komt een lezing geven. Hugo Borst is pas geleden in het nieuws geweest vanwege zijn moeder, hè? Ja, dat klopt. Ja, Hugo Borst heeft 2 boeken geschreven. Ma en Ach, mijn moedertje. En hij is ook op tv geweest. Hij heeft een serie gemaakt van 4 afleveringen. Is ook nog terug te zien. Een hele mooie serie over Van Leeuwenhoek. Waar zijn moeder is opgenomen. En hij heeft heel veel te maken met, omdat zijn moeder dementerend is, met de ziekte en alle gevolgen van dien. Was ook wat negatief in het nieuws, als ik me dat wel herinner. Over de leefomstandigheden in het bijzonder. Dat klopt. Ja, toch wel de grote zorgen daar ook. Grote groep ouderen die met dementerend of die op een andere manier wordt opgenomen. Ook qua zorg steeds meer zorg nodig hebben. En daarom is het ook zo belangrijk dat, en het mooie aan deze middag is ook dat we zowel professionals als vrijwilligers, als mantelzorgers en iedereen die het onderwerp interessant vindt bij elkaar willen roepen. Want we hebben elkaar zo hard nodig. Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Wie gaat daar naartoe? Voor wie is deze middag in het bijzonder bestemd? Maar dat is dus voor een hele grote groep. Ja, dat klopt. We zetten heel erg breed in en dat willen we eigenlijk met name doen omdat we juist de samenwerking die wij zelf als partij, als organisaties hebben gezocht, ook zo graag in de samenleving willen terugzien. En zoals ik al zei, we hebben elkaar echt nodig. We moeten het samen doen, samen zorgen voor onze ouderen. En daarom is het heel interessant. We kunnen ook van elkaar leren. Ik kan als professional heel veel leren van een mantelzorger, hoe die omgaat met iemand met dementie. Of van vrijwilligers, een hele belangrijke groep. Ook ouderen zelf of mensen die denken, ik vind het een heel interessant onderwerp. Ik wil er misschien wel iets mee. Kom ook. Wat is nu het eerste wat bij je opkomt als het gaat om wat mankeert er aan de manier waarop wij omgaan met dementerende ouderen? Ik denk dat het vooral ook de onwetendheid is. We hebben heel erg lang gedacht dat iemand met dementerend, die wordt heel snel opgenomen. Daar hebben we dan zo min mogelijk mee te maken. Maar omdat we nu zien dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, is het juist nu een verschuiving dat mensen ook naast je staan in de bakker, in de kapper, eigenlijk op, in de supermarkt, op alle plekken, op straat, ook vertegenwoordigd zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we ook leren om te gaan met deze groep. Dat het ook een beetje uit de taboesfeer komt misschien. Ja, ja. En dat is zeker ook niet alleen bij dementie, maar ook we gaan het hebben over veilige auto's. Een stukje ouderenmishandeling, wat ook helaas veel voorkomt. En ook daarbij is het zo belangrijk om dat uit de taboesfeer te halen. Dat mensen signalen herkennen en dat mensen herkennen hoe te handelen. Maar dat ze ook weten hoe ze zichzelf later kunnen beschermen. Er komt ook een stukje vanuit een bewindvoerder. En die zal ook iets vertellen over hoe kan ik mezelf beschermen. Dus beschermingsbewind, maar ook wat kan ik met een levenstestament, wat kan ik afspreken bij de notaris. De politie komt, ook een stukje over veiligheid. Wanneer doe ik de deur open? Hoe kan ik mezelf beschermen? Hoe ga ik pinnen? Gewoon op een hele laagdrempelige manier zorgen dat ouderen veilig zijn. Geïnteresseerden, kunnen die zich opgeven of is het een kwestie van binnenlopen? Hoe gaat het? Nee, we vinden het heel erg fijn als mensen zich opgeven. Dat kan eigenlijk op twee manieren. Er kan een e-mail worden gestuurd naar veiligoud@zorg-waard.nl. En ook op de website van Welzijn Hoekse Waard is een aanmeldformulier waarbij mensen zich kunnen aanmelden. En dat doen we met name eigenlijk omdat mensen ook van tevoren kunnen invullen welke workshops ze geven. Er zijn 4 verschillende workshops en we vinden het heel erg fijn om van tevoren te horen wie gaat naar welke. De inspiratiemiddag Samen Ouder. Op vrijdag 25 mei in het gemeentehuis van Oud-Beierland. Ik sprak met Danja Intveld van Zorgwaard. J'ai mis mon cœur dans une écharpe de laine. Jeté les fleurs. Des vases de porcelaine, il va couler bien des jours sous le pont de notre amour, sans que je puisse t'oublier. J'ai accroché des rideaux gris aux fenêtres et j'ai brûlé nos photos et tes lettres. L'amour est-il si pressé de toujours s'en aller, dites-moi si vous savez où sont vous les cœurs brisés quand ils ont fini d'aimer. Même si le temps emporte tout. les emporte toutes nos amours morts. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with. Fraaie gouden ouwe van The Doors, Riders on the Storm uit 1971. En daarvoor Patricia Kaas en Cœur Brisé. Lean en green, kostenbesparing en duurzaam in transport. Dat straks, na St. Vincent. New York is in New York without you love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I St. Vincent heette ze en New York van vorig jaar. Lean and Green is het leidende Europese programma voor duurzame logistiek. Kostenbesparing en reductie van CO2. Mariska de Vries. Ik ga praten met Herman Wachter. Hij is van Connect en van Lean and Green. En wat die twee dingen inhouden, dat ga ik hem vragen. Welkom, meneer Wachter. Nu hebben jullie een programma, heb ik begrepen, dat heet Lean and Green. Waar gaat dat over? Ja, eigenlijk gaat het over het verduurzamen van transport. Dus minder CO2-uitstoot maken. We hebben die naam gekozen om het leuke ervan te combineren. Voor veel transportondernemers is duurzaamheid moet wel hand in hand gaan met meer kunnen verdienen en besparen. Want zo breed hebben ze het meestal niet. Het is best moeilijk om in die branche geld te verdienen. Dus het is veel uitdagender om twee dingen te combineren. Iets goed te doen voor je kleinkinderen, maar ook nog zorgen dat je bottomline beter wordt. Dat je verlies- en winstrekening beter wordt. Door gewoon allerlei dingen weg te halen die onnodig zijn, die geld kosten. Ja, en jullie leveren daar de informatie voor, begrijp ik. En het wordt gestimuleerd om de ondernemers dus aan het denken te zetten over hun hele lijn van transport. Ja, in feite hoeven we de meeste ondernemers niet aan het denken te zetten. Maar van denken naar handelen, dat wil nog wel eens lastig zijn. En ik heb kort geleden eens een keer een prachtig verhaal gehoord van een transportondernemer. Die stond voor anderen te praten. En die vroegen hem, waarom doe je dit? Nou, die zei, ik heb een gekke broer, die liep hiermee voorop. En ik denk, nou, het zal wel. Maar ik ging eens kijken. En ja, hij had allemaal hele nuttige dingen waar je gewoon geld mee bespaart. Dus dat ga ik ook maar eens doen. Ja, wat ga je dan, heb je dan voor dingen gedaan? Nou, grotere auto's meer vullen, bandenspanning op orde, chauffeurstraining. En toen zei iedereen in de zaal, ja, dat is toch helemaal niks nieuws? Zie je, dat klopt, kunnen jullie ook doen, maar jullie doen het niet. Kijk, en dat is het dan. En, ja. En wat we, de stimulering die erin zit, er zit echt wel wat serieusheid in van, kijk nou eens wat je doet en uitstoot. En maak dan eens een plan om 20% te besparen van je uitstoot binnen 5 jaar. En de meesten doen er 1 of 2 jaar over. Een hele praktische zaken. En als je een goed plan hebt, dat wordt door TNO geaudit, dan heb je bekeken of het goed is. En dan krijg je al op het podium een award van je hebt een goed plan. En elk jaar moet je monitoren. En als je het haalt, dan krijg je een ster. Jullie controleren dan als Connect? En dat laten we verifiëren door partijen als TNO of andere partijen. Dus het is ook, het is niet zomaar wat. Je kunt niet even een stickertje kopen van ik doe het goed. Dus we echt, moeten er echt serieus wat voor doen. Ja, 20% is heel veel. Ja, dat zou je denken. Maar vaak is de eerste 20% helemaal niet zo moeilijk te halen. Dat zijn allemaal procentje hier, procentje daar. Je zal verbaasd zijn, 3-4% pak je al door je bandenspanning regelmatig te controleren. Dat zou iedereen moeten doen die auto rijdt, maar ik doe het ook eerlijk gezegd niet altijd hoor. Nee, en wat de mensen zeiden is van, op een gegeven moment was het iets van het hele bedrijf van, nou, dat gaan we doen, dat zijn allemaal praktische dingen en iedereen doet een stukje. Maar je bespaart geld en je bespaart CO2, allebei goed. Dus het hele bedrijf deed opeens mee. Dat vinden wij nog steeds het leukste. De theorie is er zat. Maar iedereen weet het ook wel in zijn achterhoofd. Het is net als sporten en lijnen. Ja. Iedereen weet dat het moet, maar hoe doe ik het? En dit is een leuke manier, een uitdagende manier om dat te doen. Jullie geven net het laatste zetje om de bedrijven over te halen om het echt ook uit te gaan voeren. En ook serieus te doen. Als je het doet, betekent het ook wat. En je krijgt er ook erkenning voor. Maar als je nou zegt van ja, dit spul moet nou naar A en B. Olie, kolen, graan, voeder, veevoeder. Spullen voor die in de winkel liggen, vers voedsel, vers spullen die komen. Oh, dan snapt iedereen het weer. Ja. Ja, want wij kennen elkaar van de aardbeien. Ja, precies. We zijn heel ja. Opeens snappen ze elkaar. Of wij rijden 5 grote transporteurs, die rijden voor Albert Heijn en die rijden ook voor Jumbo. Ja, die weten precies hoe het met supermarkten zit. Kun je er alles van vertellen. Ja. Die kennen hun klanten en zij kennen de transporteurs. En die kunnen dan hele leuke dingen doen. Ja, dus daar wordt in ieder geval hard over nagedacht. Ja. Komt het op een gegeven moment, verwacht u dat het zover komt dat de regering echt maatregelen op gaat leggen aan de logistiek? Of is het economisch belang zo groot dat ze denken van nou? Er wordt nu op dit moment, as we speak, ontzettend hard gewerkt op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bij EZK, Economische Zaken en Klimaat heet dat tegenwoordig. Aan een zogenaamd klimaatakkoord. Want het gaat over veel meer dan logistiek. Maar wij kijken mee naar de logistieke deel. Van hoe gaan wij een harde besparing in 2030 met z'n allen realiseren in de logistiek. En we wilden allerlei afspraken over maken tegen de zomer met de branche en anderen over hoe je dat gaat doen. En natuurlijk staat daar ook wel een beetje een stok achter de deur. Zeg, als we niet halen moeten we wat gaan doen, maar liever niet. Ja, dus ja. We gaan dat allemaal van de zomer. Na de zomer gaan we dat allemaal horen wat er besloten is. Ja. Oké. Goed, ik dank u hartelijk voor dit tipje van de sluier over Connect en wat Lean and Green precies inhoudt. Ik sprak met Herman Wachter, hij is van Connect en had het over het programma Lean and Green.

next year will be the perfect year. No need to hear the music play. Your eyes say all there is to say. The stars can fade and they can shine, long as your face is next to mine. Dina Carroll en The Perfect Year. En daarvoor de Nederlandse Puma's en Mijn Houten Hart. Het concertseizoen in het Huis te Poort wordt aanstaande vrijdag afgesloten door het gezelschap Collegium Musicum met kamermuziek van een van de grootste meesters van de Duitse barok, Georg Philipp Telemann. Herman de Bruin. Als je Ad van der Kouwen in de studio hebt namens de stichting Het Huis te Poort, dan gaat het altijd over muziek en over kamermuziek. En deze keer over Georg Philipp Telemann. Dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. Ja. Niet zo bekend. Ja, wel bekend, maar toch minder. Hè? Altijd een beetje op tweede garnituur. En dat was in zijn tijd wel anders. Telemann is... Hij is een tijdgenoot van Bach. Hè? Tijdgenoot van Bach, van Händel. Weet het ongeveer en, over hem. Ja, precies. En ook wel hetzelfde, een beetje hetzelfde gebied. Dat deel van Duitsland, waar ze alle drie actief waren. Ja. Nou, Händel die werd eigenlijk al vrij snel een wereldster. Bach was een... Die ging toch naar Engeland? Ja, zeker. Maar in de toenmalige wereld, god Händel, dat was een star. En Bach was vooral plaatselijk een buitengewoon gerenommeerd muzikus. Maar Telemann, dat was toch eigenlijk in Duitsland, en zeker in dat deel van Duitsland, die gold wel als de ultieme muzikus. Dat was echt de grote man. Hij stond niet in de schaduw van de twee anderen, omdat die nu zo erg bekend zijn. Zeker niet. Nee. Bach heeft hem in de loop van de eeuwen totaal overvleugeld. Maar in zijn tijd was dat wel anders. Sterker nog, op een gegeven moment was er in Leipzig was een vacature voor de kantor, de stadsmuzikus van de kerk en van de stad. Ja. En daar hadden Bach en Telemann beide voor gesolliciteerd. Telemann, die kon een beter baantje krijgen in Magdeburg, dus het werd Bach. En toen werd er ook echt gezegd van, nou ja, als we dan de beste niet kunnen krijgen, dan Bach maar. Bach was het tweede Bach keus. Bach was tweede garnituur, ja. Dat zou je nu niet meer zeggen. Zou je niet meer denken. Nee. Maar toch zet je Telemann in het licht. Ja, zeker. En dat is ook terecht, want Telemann was een ongelooflijk begaafd muzikus. En veel meer dan Bach was hij bezig met gewoon mooie muziek maken. Die aangenaam klinkt, moest allemaal niet te zwaar, moest allemaal niet te moeilijk. Het was lekkere muziek. Toegankelijk ook. Toegankelijk, zeker. Ja, en, voor een, voor een breed publiek. En niet alleen om ernaar te luisteren, maar ook om het zelf te spelen. Oh, het was niet ingewikkeld? Het was niet ingewikkeld. Dus mensen die een beetje aardig konden musiceren, die vonden het heel fijn om wat nootjes van Telemann opgestuurd te krijgen. En dan konden ze dat thuis lekker spelen. Ja, ja. Dat was Telemann. En daar heb je ook gelijk een beetje waarom die dan toch in de loop van de geschiedenis een beetje op de tweede rang terechtgekomen is. Het was allemaal, het heette te makkelijk te zijn. Maar tegelijkertijd, het was zo vakkundig gemaakt. En nog even los van de kwaliteit, ook de kwantiteit was gigantisch. Telemann heeft meer gecomponeerd dan Bach en Händel bij elkaar. Kijk, daar hebben we het over iets. Ja, ja. Dat is. Hij is ook heel oud geworden, hè? Dat moet ook wel even bij. Hij is 86 geworden en dat is nog steeds nu een respectabele leeftijd. Maar toen, als je 86 was, dan was je zo'n beetje een Methuselem. Ja. En ook tot op zeer hoge leeftijd actief gebleven. Ja. Je hebt een ensemble gevonden. Muzici die dit gaan uitvoeren? Ja, Collegium Musicum is een ensemble van relatief jonge muzici uit het buitenland. Maar de meeste daarvan hebben in Den Haag gestudeerd. Ze hebben elkaar in Den Haag gevonden. En die hebben zich vorig jaar echt over dat oeuvre van Telemann ontfermd. En daar allerlei moois in gevonden. En daar reizen ze nu mee rond en doen in die reis ook Schiedam aan. Ja, ja. Dus ze komen bij jullie speciaal ook zingen. Zeker. Met als titel Dirk de Troje Muziekmeister. Ja. In Duits gezegd natuurlijk. Dirk de Troje Muziekmeister, dat was eigenlijk een soort tijdschrift. Dat was een commerciële activiteit van Telemann. En daarin publiceerde hij vooral zelf, maar ook wel collega's van hem, Hun nieuwste werkjes, ja, ja. Zoals wat ik net al zei. Dan zodat ze het konden spelen. Thuis daar zaten geen rechten op of zoiets? Nou ja, dat waren gewoon hun eigen werken. Dus die mochten ze gewoon publiceren. Ja. En rechten, ja, dat lag toen sowieso wat overzichtelijker anders, dan precies. Nu. Ja, maar het was zijn tijdschrift, dus hij kon publiceren wat hij wilde. Ja, ja, maar mensen mochten het ook spelen. Ja, die mochten dat gewoon thuis spelen. Ja, zeker. Ja. Dat gaan jullie nu ook doen. Tenminste, het Collegium Musicum gaat het spelen. Die gaan op vrijdag 25 mei juist van dit werk, dus dat werk wat uit dat tijdschrift, de Getrooie Muziekmeister, kwam, gaan ze spelen. Ensemble van vier mensen. Ad van der Kouwe, dankjewel, het Huis de Poort, voor deze informatie. Heel veel succes straks en dan zeggen we toi, toi, toi. It had to be you, it had to be you. I wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some mothers I've seen might never be mean. They might never be cross or try to be boss. What they wouldn't do, nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. Had to be you. Some others I've seen, they might never be mean, might never be cross or try to be the big boss. What they wouldn't do, there ain't nobody else that gives me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.